fotokłęty, błędy przepowiedni dziwią naiwniaków, weź pod szyldem bredni, swej pozycji nie ratuj. Istotnie zdrowie się przyda każdemu jak portfel pełen pieniędzy, choć i w nędzy tu można żyć godnie. Istotnie, jeśli masz progres, znaczy, że masz formę, więc wyruszaj drogę, by zdobyć świat tuż za oknem. Istotnie, bywa i tak, że życie jest okropne, niech powysychają krople, na niebie świeci słońce. Istotnie, kajpunio rapu się nie dotknie, zawsze ma konkret zwrotkę, niech tak zostanie proste. Gdybym miał życzyć wszystkiego istotnego, zabrałbym was wszystkich krainę rapu podziemnego. Oprowadził od on school, poniósł school aż do momentu, stąd narodził się rap z kopalni talentów. Gdybym wszystko istotnie poukładał, ciągle propagował hip-hop i o nim do was gadał, dlatego piszę te wersy na kolejny album Boo. Wszystkiego istotnego od garderoby crew. Cześć, z tej strony Brzeos, gości nie ubunia. Niech nikt nie zamula, niech kwit się wynurza, niech kwitnie fortuna w końcu, bo je można grać za darmo, obserwując stany, jak to wszystko hula. Przy tym dostając kula jak leszek z obrońców, życzę wszystkiego istotnego, czego tylko chciałbyś. Niech rosną zyski, maleją wydatki, wszystkiego istotnego, młody Brzeos, młody czarny. Ej, braci tak szerych, co sprowadzą na ziemię, kobiety tak piękne są, w mocy słońcu będzie cieniem. Pozytywne nastawienie niech będzie przy tobie, za dużo tu smutku, więc niech smucą się tylko wrogowie. Istotne też, by człowiek był w porządku przed sobą, nie dasz bólu, dostaniesz ukojenie, którym ugasisz pragnienie jak na kasa wodą. I tego ci życzę, bo to istotne, zdrowia, szczęścia, reszta, wierz mi, ułoży się dobrze. Nic do tego, tylko ludziom obojętnym, wszystkiego istotnego, bratnim duszą fotokłęty, błędy przepowiedni dziwią naiwniaków, weź pod szyldem bredni, swej pozycji nie ratuj. Nic do tego, tylko ludziom obojętnym, wszystkiego istotnego, bratnim duszą fotokłęty, błędy przepowiedni dziwią naiwniaków, weź pod szyldem bredni, swej pozycji nie ratuj. Marzenia, czy w nich sens jest istnienia, z pewnością są istotne, do tego by coś zmieniać. Pragnienia to nadzieja, że ta epopeja powie nam coś więcej o radości wśród cierpienia. Życzenia, że to piękne, mogą być zdradliwe, zawsze są istotne, choć czasem nieuczciwe. A byłoby mile, gdyby wszystkie się spełniały, czy wtedy cieszylibyśmy się z tego, co już mamy. Zwolnij, za czymś tam biegniesz, ślepo na wyczucie, pojmij, przecież to tylko strach przed jutrem. Wielkie oczy w ciemności każą ci goń z duchem czasu, jednym ruchem przestaw go w zegarku, dość monotonii dłoni, masz tą moc jak cicha. A ile można ronić łez, w końcu też rozwiąz skrzydła. Złap prawdziwą treść, ludzie źle życzą sobie, miej tą zimną krew, by nieść żywą pochodnię. Wszystkiego niezbędnego dla wszelkiego istnienia, zdrowego pożywienia, niechaj obrodzi ziemia, czystego powietrza dla każdego stworzenia, koniec tego cierpienia. Oto moje życzenia, dostępu do czystej wody, zdatnej do picia, postępu nauk duchowych, harmonijnego życia, spełnienia marzeń dla każdego i każdej z nas, żadnych kras, zdrowe drzewo i zdrowy kwiat. Siemasz byku, dla ciebie 5 i 8 linijek, co istotnie dobrze wpłynie i podtrzyma naszą więź. Dla bliskich 100 lat, dobra whisky i cola, polać wszystkim do sola, jeśli tylko mają chęć. I dużo zdrowia, bo z każdym rokiem zyskują te słowa na wartości i ty dobrze o tym wiesz. I miłości nigdy za wiele, gości w każdą niedzielę i los, niech na koncie dopisze parę zer. Nic do tego, tylko ludziom obojętnym, wszystkiego istotnego, bratnim duszą fotokłęty, błędy przepowiedni dziwią naiwniaków, weź pod szyldem bredni, swej pozycji nie ratuj. Nic do tego, tylko ludziom obojętnym, wszystkiego istotnego, bratnim duszą fotokłęty, błędy przepowiedni dziwią naiwniaków, weź pod szyldem bredni, swej pozycji nie ratuj.